To program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek 28 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ceny paliw na stacjach benzynowych idą w górę, litr w tym tygodniu średnio podrożało 4 grosze. Polska krajem wolnym od ptasiej grypy, od 3 miesięcy nie było żadnego przypadku wirusa. Już jutro startuje Tour de Pologne. W cenach paliw w końcu coś drgnęło i to niestety w górę. W tym tygodniu po raz pierwszy na stacjach benzynowych zanotowano podwyżki. Dotyczą zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, a także gazu. Średnia cena za litr wzrosła o 4 grosze. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex twierdzi, że to nie koniec podwyżek. Wydaje się, że potencjał do podwyżek jeszcze na stacjach utrzymuje się, dlatego też w kolejnym tygodniu na części przynajmniej stacji możemy się spodziewać dalszego ruchu cen paliw w górę. Ta sytuacja jest konsekwencją wzrostu cen na rynku hurtowym, który jest z kolei efektem wzrostu cen ropy naftowej i chwilowego osłabienia złotego wobec dolara amerykańskiego. Średnio za litr bezołowiowej 95 trzeba zapłacić 4 zł 39 groszy, za litr oleju napędowego 4 zł 22 grosza, za litr autogazu 1 zł 84 grosze. Głosowałem za ustawami reformującymi sądownictwo z pełną świadomością ich wad, tak mówi wicepremier Jarosław Gowin. Gdybym zagłosował przeciw tym ustawom, oznaczałoby to koniec koalicji rządzącej, tłumaczył gość salonu politycznego Trójki. Wyjaśniał, że przed i po głosowaniu spotkało go wiele hejtu, ponieważ, jak dodał, liczono na to, że dojdzie do upadku rządu. Gość radiowej Trójki stwierdził, że nie wierzył w to, że ustawa w takiej formie wejdzie w życie. Głosując za tą ustawą, miałem pełną świadomość, że ona nie wejdzie w życie, dlatego że byłem pewien, że jeżeli nie zostanie poprawiona na etapie senackim, to nie uzyska podpisu. A w ocenie gościa radiowej Trójki obóz Zjednoczonej Prawicy popełnił wiele błędów w sprawie procedowania ustaw reformujących sądownictwo, czym postawił prezydenta Andrzeja Dudę przed trudnym wyborem. Podkreślił również, że wyborcy prawicy oczekują jedności wśród koalicji rządzącej. Dodał, że wspólnie jest jeszcze wiele do zrobienia. Polska krajem wolnym od ptasiej grypy. Taki status nasz kraj otrzymał od Organizacji do Spraw Zdrowia Zwierząt. Od 3 miesięcy nie występują u nas nowe przypadki tego śmiertelnego dla drobiu wirusa. Ostatnio ognisko H5N8 wykryto pod koniec kwietnia. Polska to czołowy producent drobiu w Europie. Uzyskanie tego statusu poprawia naszą pozycję na rynku. Teraz należy poinformować o tym kontrahentów z Afryki czy Azji, tłumaczy prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Łukasz Dominiak. Jeżeli chodzi o Afrykę, kumuluje to się wokół Afryki Południowej. To jest nasz ten główny rynek docelowy, z którego musieliśmy na ten okres grypy ptaków zrezygnować, ale staramy się o powrót. I Chiny to jest ten priorytet dla nas. Polski eksport mięsa drobiowego wciąż opiera się na rynku unijnym, ale handel z krajami trzecimi stale rósł do momentu pojawienia się ognisk ptasiej grypy. Dominiak liczy, że polskie i chińskie firmy szybko wypracują zgodę na wznowienie handlu. Im więcej będziemy my starać się uczestniczyć w szeregu rodzaju spotkań, wysyłać odpowiednie raporty, inspirować pewne wydarzenia, to tym szybciej ten rynek będzie otwarty. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o datę, ta data nie padła, być może jeszcze w tym roku. Ogniska ptasiej grypy występowały w Polsce od listopada ubiegłego roku. Łącznie stwierdzono ich 67. W Moskwie nie cichnie krytyka Stanów Zjednoczonych po przyjęciu pakietu amerykańskich sankcji wobec Rosji. Odpowiednie ustawy przyjęły już obie izby kongresu. Rosyjskie władze zapowiadają bolesną dla Waszyngtonu odpowiedź i liczą na wsparcie Unii Europejskiej. W ocenie wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Franza Klincewicza antyrosyjskie sankcje świadczą o degradacji władzy w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej w równie ostrych słowach o działaniach amerykańskich parlamentarzystów wypowiedział się przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Konstantin Kosaczow, który zapowiedział, że odpowiedź Moskwy będzie bolesna dla Waszyngtonu. Z kolei prezydent Władimir Putin nazwał działania Stanów Zjednoczonych chamstwem. Jak wszyscy wiedzą, my postępujemy wstrzemięźliwie i cierpliwie, ale w którymś momencie przyjdzie nam odpowiedzieć, bowiem nie można bez końca znosić chamstwa w stosunku do naszego kraju. Jednocześnie Władimir Putin oskarżył amerykańską administrację o wykorzystywanie pozycji geopolitycznej do załatwiania swoich interesów gospodarczych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I zmieniamy temat, coraz bliżej Tour de Pologne. Przed kolarzami 7 etapów, czyli łącznie do przejechania 1140 km. Ruszają już jutro. Zaczynamy w Krakowie klasykiem takim Kraków, też nie za długim, 130 km. Myślę, że to będzie już bardzo taki emocjonujący etap, ponieważ wiadomo, Kraków to są dookoła górki, to jest teren bardzo falisty, to nie jest tylko, że przejedziemy sobie po płaskim ileś tam czasu, a tam jest miejsce, gdzie można zaatakować, gdzie można porwać ten peleton i myślę, że tam już się zacznie dużo dziać. Mówił dyrektor wyścigu Czesław Lank. Ostatni etap ruszy 4 sierpnia. To był serwis Trójki. W dzień zachmurzenie duże, mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Gdzieniegdzie możliwe przejaśnienia. Temperatura od 20 do 24 stopni Celsjusza na wybrzeżu i rejonach podgórskich. No a także w centrum od 18 do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 2 tygodnie przed koncertem w Polsce Patti Smith będzie bohaterką monograficznego wydania w tonacji Trójki. I didn't ask to be guarded though. I actually never asked to be guarded. I feel like I can take care of myself. Zapraszam na rozmowę z artystką już dziś od 13. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, ja nie mogłem spać. To był dziki zew, pierwotny instynkt, takie dogonić, dopaść jeju. To jasne, okazje wzywają. Okazje wzywają w sklepach Euro. 43 tale Samsung Smart za 2199 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 200 zł. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM za 535. Laptop 2 w jednym. Dell Intel Pentium za 1799. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Punkty Witaj do 27 sierpnia. Od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Verva 250 ml za jedyne 2 zł oraz płyn do spryskiwaczy Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. To nasza pierwsza reklama na temat etykiety. Bo Peacock Pure to pierwsze wędliny w Lidlu z taką etykietą. Bo Pure to znaczy czyste, bez dodatków fosforanów, bez sztucznych barwników, bez wzmacniaczy smaku i bez sztucznych konserwantów. To polska produkcja i minimum 93% mięsa. To aż 13 rodzajów wędlin z czystą etykietą. Wędliny Peacock Pure. Tylko w Lidlu. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy, no i szałwi lekarskiej, która hamuje potlenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Idealna na obiad łopatka wieprzowa bez kości. Jedynie 10,55 za kilogram. Tak, łopatka tylko 10,55, a banany tylko 2,99 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 11:00. LP Trójka. Well, you gotta get Wczoraj wieczorem na komputer wielu pewnie bombardowanie się odbyło, że z okazji swoich urodzin Mick Jagger nagrał dwie piosenki, publikując je właśnie wczoraj, późnym wieczorem. Dziś to są nasze piosenki dnia. Gotta Get a Grip i England Lost. I postanowiliśmy w naszym małym zespole te piosenki połączyć w zestawie do głosowania w jeden ciąg, żeby Mick Jagger nie bił się z Mickiem Jaggerem o głosy. Ale już jest to napisane na naszej stronie. Jeszcze do godziny 12 głosowanie na dzisiejszą listę. Polecam Państwu polskieradio.pl/trójka. Druga nowa piosenka Micka Jaggera. Obie świetne, ale na moje ucho ta druga piosenka bardziej jak solowy Mick Jagger, ale ta pierwsza jak Rolling Stonesi, Gotta Get a Grip. No i w związku z tym przypomniał mi się inny utwór. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. Doing things in a different way. God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge. Today, the light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man than I. Come on. Aerosmith z płyty Get a Creepy, Living on the Edge. 23 minuty po 11, jeszcze tylko 37 minut głosowania na listę. Dzisiaj układamy listę do 12, to tak jak zwykle, a poprowadzi ją Piotr Metz po godzinie 19. W jego imieniu zapraszam. Pan Michał napisał: po raz pierwszy od lat zalogowałem się, żeby zagłosować na listę specjalnie dla Polsko Krzysztofa Zalewskiego, ale przy okazji zacząłem wybierać też inne utwory i znów okazało się, że trudno się zmieścić w dziesiątce. To chyba dobra wiadomość. Pośród tych nowych utworów polecam zespół Element, utwór Do widzenia. Element, piosenka Do widzenia w zestawie do głosowania na listę. Dzisiaj układamy 1852 notowanie jeszcze przez 32 minuty. Autopromocja. The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, trwają w najlepsze. Cały Wrocław żyje tym wydarzeniem, nasza trójkowa ekipa także. Zapraszamy na relacje w serwisach sportowych, w specjalnym studiu 17.45 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słukowska i Michał Gąsiarowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor Igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. A ja mam dla Państwa trzecią odsłonę taśmociągu i to będzie rok 1982. Czarnej płyty przegrane na taśmę. Na pewno pamiętam to, bo sam to robiłem. Scorpions, No One Like You. Lato 1982 roku. 11 tygodni na liście. Najwyższa pozycja trzecia. Scorpions, No One Like You z płyty Blackout. A pan Leszek właśnie dzisiaj wykonał przebieg, znaczy doszedł do przebiegu 333 333 kilometrów. Bardzo ładne zdjęcie. 27 minut na głosowanie. Na trzecie śniadanie ser, znaczy ser, Love and Understanding, 22 minuty do południa, to od nas już prawie wszystko, polecam głosowanie na listę, dziś Listę poprowadzi Piotr Metz po godzinie 19 w jego imieniu. Zapraszam. A sięgam na zakończenie po dwa klasyki z polskiego rocka. Perfect i Manam. Do usłyszenia. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady, czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić, czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los inny mi pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon, słowi nas. W korowodzie zmysłów możemy trwać niepokonani, nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodecka-ja we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek 15. I tylko brakowało muzyczki ze Szczekaczek na rynku. Melodii z filmu z Czeplinem, albo najlepiej z czeskiego filmu. Gdy Monika z dużym psem Husky, ze smyczą w lewej i z niewielkim kuferkiem w prawej dłoni, przechodziła tego dnia przez rynek w bordowej kiecce po kostki, podobnej do tych, jakie przed 100 laty nosiły tutejsze kobiety. Zapamiętałem tylko kruczoczarny kolor jej włosów, cygański sznyt i wrażenie delikatności rąk, które miękko poruszały się w rytm kroków. Nic tylko ona i pusty rynek, wysłoneczniony jak Bajkał. Weszła do nowej cukierni Jana, w której sprzedawali rogale marcińskie, eklery i rozpływające się w ustach piszingery. Kosztowały 2 razy drożej niż w piekarni, ale z roku na rok coraz więcej ludzi było stać na coś lepszego. Wyszła z cukierni i pewnym siebie nieco męskim krokiem maszerowała wyprostowana przez plac. Ale bliżej jego skraju zmieniła go na lżejszy i dziewczęcy. Przez rynek miasteczka 6 czerwca 2013 roku po raz pierwszy przedefilowała przede mną prawdziwa arystokratka. Zniknęła w browarnej, a potem pewnie, odgarniając gałęzie i pokrzywy, zmierzała mulistą ścieżyną na łąkę nad rzeką ze szpalerem świerków, za którymi stał już jej pałac z wypukłą, neorenesansową fasadą. Droga do pałacu zabierała ze 20 minut. Mówiło się zawsze pałac. Dziadek dodawał jeszcze ucho flerów albo na pańskim. Z drugiej strony budynku stało z 1000 drzew, tak wielkich, że tylko o tej porze roku, blisko sobótek, światło sięgało runa. Tam zaczynał się stary park. W zasadzie nie wiadomo dokładnie gdzie, bo rozrosłe kasztany obrastały leszczyny i dzikie drzewa. Fundator pałacu i stajni koni wyścigowych, Artur Hofler, rozkoszował się widokiem dębów, opowiadał dziadek, i zasadził je na cześć księcia Poniatowskiego, który gościł u niego, gdy maszerował z wojskami napoleońskimi na Rosję. Z tyłu pałacu, na skraju starego parku, rosły drzewa owocowe, jak powtarzał dziadek, najlepsze, bo przedwojenne gatunki. Węgierki łowickie i białe śliwy, uleny, grusze cukrówki i jabłka cynamonówki, których nie zrywał nikt prócz nas. Czasem pomieszkiwali tam menele. W końcu pałac przejął Dino. Nikt nie potrafił wyjaśnić, skąd ta ksywka. Dino przegonił wszystkich meneli i zamieszkał w pałacu. Pałac popadał w ruiny od prawie pół wieku. Do 1977 roku mieszkały w nim dzieci bez ojców i matek, w tych samych pokojach, w których w 1938 roku Alojzy Hofler wydał największy bal w dziejach swojego hrabstwa, miasteczka, a może i swojego rodu. Jeszcze w latach 90. pałacu pilnował wynajęty przez gminę dozorca. W zasadzie tam mieszkał. Nawet stół do ping-ponga sobie wstawił na piętrze. Wtedy jeszcze było co stamtąd wynosić, więc urozmaicał sobie pracę, zastawiając na złodziei zmyślne, choć prymitywne pułapki. Trudno było ustalić, w którym miejscu znajduje się w danej chwili. Okna zabezpieczył grubą folią. Gdy ktoś ją nacinał, odgłos niósł się przez korytarze i Dżohar przybiegał. Mówiło się na niego Dżohar. Przez orli nos i ciemną karnację. Wyglądał jak Czeczen. Chorował przewlekle na korzonki albo coś podobnego. Lekarz kazał mu się wygrzewać, więc spędzał całe dnie leżąc na plecach na nieczynnej fontannie pośrodku dziedzińca. Dlatego któregoś dnia wybraliśmy drogę przez kanał. Znaliśmy wejście do niego. Było w parku pod niewielką skałą nad stawem, a raczej nad dołem po stawie. Ale nie wiedzieliśmy, gdzie znajduje się wyjście. Zarzuciliśmy na ramiona lekkie płócienne plecaki. Pierwsze tafelki lodu na kałużach chrupały pod butami i zamieniały się za nami w drobną pajęczynę. Na cmentarzu płonęły ostatnie znicze. Zobaczyliśmy przysadzistą fasadę pałacu nagle, zaskoczeni, a jednocześnie niejako na to przygotowani, identycznie jak wspinacze, którzy w mglisty dzień stają pod zerwą. Chodź szybciej. A jak w kanale Dżohar siedzi? Zapytałem. Teraz go nie ma. W konwali pije, przecież widziałeś. Teraz jest spokój, nikt tu nie łazi. W woda chlupała pod stopami. Dźwięki wydawały się gęstnieć i zagradzać drogę. Beniu szedł pierwszy z latarką. Reflektor przemieszczał się po szklistej, nierównej powierzchni, aż wessała go niespodziewana wnęka. Beniu zatrzymał się. W prawo odchodziła jakaś odnoga. Szliśmy dalej prosto, aż światło znów znalazło ucieczkę z tunelu. Tym razem tuż nad naszymi głowami. Znajdowaliśmy się pod piwnicami. Beniu wspiął się na górę. Właz był otwarty i dosyć szeroki. Kolejne zagracone izby przypominały komory gazowe w Auschwitz i nic nie zdołało odsunąć tego skojarzenia. Beniu poświecił na środek kolejnego pomieszczenia. Piece, ciągle jakieś piece. Służba musiała palić w nich na okrągło. Potem natknęliśmy się na połamane schody. Weszliśmy na parter pałacu. Beniu zatrzymał się tuż pod drzwiami i nasłuchiwał. Jeśli Dżohar był w środku, już pewnie na nas czekał. Miał w pałacu wszystko, co pozwalało człowieka udusić, spalić i rozprowadzić prochy po szparach między klepkami podłóg. Wystające łby sęgów w klepkach sprawiały, że chodziło się po podłodze jak po zastygłych falach. To musiała być duża sala, pewnie balowa. Dźwięki brzmiały tam wyżej i puściej. Na piętro prowadziły schody. Przy poręczach brakowało żelaznych tralek. Złomiarze już dawno je ukradli. Był to czas jeszcze przed Dżoharem, gdy przyjeżdżali jak po swoje. Po prostu wjeżdżali na dziedziniec z Żukiem, wchodzili, zabierali co cięższe, ładowali to na pakę i odjeżdżali. Zdziwili się, że pewnego razu przy wyjeździe z parku czekała na nich policja. Stanęliśmy na ostatnim piętrze, skąd prowadziły kręte schody na cztery wieżyczki. Pod stopami rosła przepaść. Stanąłem na samej górze na palcach i wyjrzałem przez wizjer, ale na zewnątrz była tylko mgła, jeszcze bielsza i bardziej zgęstniała. I wystawały z niej tylko gałęzie dębów, jak osmalone świeczniki. Zeszliśmy na parter. Beniu oświetlił sufit sali balowej przy pokruszonej estradzie, krzyknął i uciekliśmy w stronę okna. Rozciął kozikiem folię i wyskoczyliśmy w pokrzywy, zwały tektury i kupy szkła. Zobaczyliśmy na suficie ludzką podobiznę, jak w płaskorzeźbie na szafie gdańskiej, ale bardziej rozlaną i zagadkową, jak rzekomy sfinks na Marsie z programów o kosmitach. Nawet u Goca nie widziałem później takiego grzyba. Pałac, to Alojzy Hoffler przerżnął w karty, taka prawda, powtarzał za dziadkiem ojciec. Przegrał wszystko, co zbudowali jego starzy. Wszystko roztrwonił na wódkę, konie i Las Vegas. Ty wiesz, że on miał swoją stadninę w Kalifornii i miliony w nią ładował? To nie komuna im włości odebrała. Sami wszystko przegrali przed wojną. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński, Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Książkę opublikowało Wydawnictwo Literackie. Barbara Marcinik, zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od poniedziałku do piątku około 11.50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja.